To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 lutego, minęła 18. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch znów na podium. W konkursie Pucharu Świata w Oberstdorfie zajął trzecie miejsce. W Światowym Dniu Walki z Rakiem lekarze apelują o zmianę stylu życia. Rosja przerzuca do Niemiec szpiegów udających uchodźców z Czeczenii, pisze tygodnik Der Spiegel. Ale zaczynamy od doskonałej informacji ze sportu. Pierwsze loty w tym sezonie wyjątkowo udane dla Polaków. Kamil Stoch znów na mamuciej skoczni, tym razem w Oberstdorfie podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zajął trzecie miejsce. Dwukrotny mistrz olimpijski skoczył 217 metrów. Wygrał Austriak Stefan Kraft, drugi był Niemiec Andreas Wellinger. Piotr Żyła był 9, Jan Ziobro 12, Maciej Kot 18, a Dawid Kubacki 28. Do drugiej serii nie zakwalifikował się Stefan Hula. Już nie palenie papierosów, a otyłość będzie wkrótce główną przyczyną wzrostu zapadalności na choroby nowotworowe, przewiduje dr Janusz Meder. W Światowym Dniu Walki z Rakiem szef Polskiej Unii Onkologii apeluje do wszystkich nieprzywiązujących wagi do diety i aktywności fizycznej o zmianę stylu życia. Jak mówi, w ten sposób zachorowalność na raka można by zmniejszyć o 40%, a nawet 50%. Walka z otyłością. Najbardziej groźna jest grubość podsiłki tłuszczowej w pasie brzusznym. Źródłem tego zjawiska jest powstawanie takich groźnych nowotworów jak rak piersi u kobiet, rak jelita grubego u obu płci, rak prostaty u mężczyzn. Prawdopodobnie to będzie główny powód wzrostu nowotworów. Każdego roku w Polsce wykrywanych jest 160 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. Kluczowe są badania, przypomina specjalista z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu dr Igor Madej. Jeżeli dostaniemy pacjenta, który jest w bardzo nisko zaawansowanej chorobie nowotworowej, możemy go wyleczyć. Jeżeli ta choroba jest zaawansowana, wtedy nie jesteśmy w stanie pomóc. Według optymistów co czwarty, a według pesymistów co drugi człowiek w którymś momencie swojego życia zachoruje na raka. Rosyjskie służby specjalne od lat wysyłają do Niemiec swoich agentów zakamuflowanych jako uchodźcy z Czeczenii. Pisze o tym w najnowszym wydaniu tygodnik Der Spiegel, o czym z Berlina Wojciech Szymański. Gazeta powołuje się na byłego agenta rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa FSB. Mężczyzna, który zerwał ze służbą i od tego czasu żyje poza Rosją, skontaktował się z niemiecką telewizją ZDF i opowiedział jej o praktykach rosyjskiego wywiadu. Jak stwierdził, niemieckie służby powinny zwrócić uwagę na młodych czeczeńskich sportowców, którzy w ostatnich latach otrzymali azyl w Niemczech. Jego zdaniem wielu z nich to agenci, którym FSB sfabrykowało życiorysy tak, aby z łatwością dostali azyl na Zachodzie. Zdaniem mężczyzny zadaniem agentów jest destabilizacja niemieckiego społeczeństwa. Jak czytamy, może też chodzić o próbę osłabienia rządu Angeli Merkel. Niemiecka kanclerz jest jedną z największych zwolenniczek utrzymania sankcji wobec Rosji w związku z agresją na Ukrainie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A na koniec jeszcze Madryt, gdzie trwają międzynarodowe targi robotyki i powiązanych z nią technologii. Swoje projekty wystawia 140 firm z całego świata, również z Polski. Hiszpańska firma zaprezentowała kask z czujnikami przeznaczony dla osób obłożnie chorych. Można podłączyć kask do komputerowo sterowanych urządzeń, które dzięki temu będą reagowały na polecenia pacjenta. Pomocne dla chorych są też nowoczesne egzoszkielety, rodzaje skafandrów, dzięki którym osoby sparaliżowane mogą poruszać się o własnych siłach. Pokazano też drony, które będą patrolowały lasy, roboty oczyszczające wodę w rzekach i zdalnie sterowane pojazdy do sprzątania miast. W hali targowej zaaranżowano szkolną klasę, w której nauczyciele i uczniowie sami konstruują roboty i poznają podstawy programowania. Robotyka jest jedną z najszybciej rozwijających się na świecie dziedzin. Roczne zyski należących do branży firm wynoszą 25 miliardów euro. Zdaniem ekspertów za 3 lata będą 5-krotnie większe. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Nadchodząca noc pochmurna, zapadami marznącej mrzawki powodującej gołoleć na północy może padać śnieg. Najczęściej od minus 4 do plus 1 stopnia. Znacznie chłodniej będzie jednak na Podlasiu, tam nad ranem nawet minus 10 stopni. Jutro w pogodzie bez większych zmian wszędzie może padać śnieg. Śnieg z deszczem lub deszcz od minus 4 stopni w Suwałkach do plus 4 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. 32 miliony ludzi słuchały Wojny Światów Orsona Wellesa przez radio. A potem ponad 100 lat później, w roku 2050, wybuchła nowa wojna światowa. Kosmiczna.

They Want My Soul. Znowu ta płyta. Spoon, 2014 rok. Britt Daniel, czyli lider tego zespołu, stworzył swego czasu taki projekt. When I'm desperate, would you know I'm a diamond in her throat? There she comes, moving like weather. The living is easy, but the believing is so hard. When I was a wreck, getting messed up, South Eldorado, yeah, watching the watchers, they had me moving on command, but why be blue? We could be building heaven, lose our shape to a backward sky, doing the dreaming of color. I'll watch it slip away from me all. Get down, you're not the only one. Shame love. Get down, you're not the only one. Shame love. Get down, you're not the only one. Shame love. Get down, you're not the only one. No i zebrała się ekipa. Britt Daniel z zespołu Spoon, Dan Bochner z m.in. Handsome Furs, znaliśmy go z występów w tym duecie, i z Wolf Parade, Sam Brown z zespołu New Bomb Talks, no i Alex Fischer, również muzyk zespołu Spoon. Stworzyli zespół Divine Feats i on w 2012 roku zrealizował, wydał płytę zatytułowaną A Thing Called Divine Feats, właśnie z niej Chain to Love. Trudne to tłumaczenie. Przyłań cuszony do miłości. Może tak. Może tak. Kwadrans po godzinie 18:00 przed rock'n'rollowymi przygodami i obchodami 35-lecia działalności zespołu T-Love. Teraz trochę inny muzyczny świat. Nie daje mi spokoju ta płyta i nie daje mi spać. Tak jak w ostatnich kilku dobrych latach kilkanaście albumów, ale to jest piękna bezsenność. Utopia, czyli projekt Ostra, album Future Politics. Jeszcze jeden fragment, bardzo wymowny tytuł. I love you more than you love yourself. kocham cię bardziej niż ty siebie samego. I love you more than you love yourself. Ostra. 7 marca będą w Warszawie na koncercie. Płyta Future Politics. Warto. Naprawdę warto. 25 minut po godzinie 18. Druga część spotkania jubileuszowego, dlatego że dziś, 4 lutego 2017 roku, mija dokładnie 35 lat, odkąd zespół T-Love, jeszcze wtedy T-Love Alternative, zagrał swój pierwszy koncert w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie. Ta rocznica to jest oczywiście nasze wspominanie ich piosenek, naszych styków z tymi piosenkami. Ja pamiętam swój pierwszy styk. To był utwór Dzieci, My Marzyciele, Dzieci Rewolucji, chciałem powiedzieć. No właściwie na to samo wychodzi. My Marzyciele, nagrany z listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Ale był też taki moment, kiedy organizowaliśmy w 1988 roku taką prywatkę w Łodzi. Pamiętam, jak się wtedy złościłem, bo nie mogłem z Trójki nagrać w całości utworu Szara Młódź, a wydawał mi się jakiś taki fajny, zabawny i idealny na imprezę. No i oczywiście te wszystkie ważne płyty, które dawały pewien dystans i płyty, które również zmuszały do myślenia. Ale ta dzisiejsza rocznica, to już w imieniu Muńka te słowa, to też pamięć o nieżyjących już dzisiaj niestety muzykach. Zespół T-Love, o Henryku Wasążniku, o Rafale Włoczewskim i o Jacku Słoniu Wódeckim. Dla nich również ta sesja i od nas pamięć prosto z Myśliwieckiej 357. Za chwilkę muzyka nagrana w środę przez zespół T-Love, sesja dla audycji Myśliwiecka 357, no ale wcześniej jeszcze druga część rozmowy, wspominania, bo tutaj rzeczywiście mnóstwo wspomnień z Muńkiem. Zapraszam. Myśliwiecka 357. Za każdym razem, jak się spotykamy, czy na przykład rozmawiamy o T-Love'ie, o latach minionych, to ty bardzo dobrze za każdym razem pamiętasz, skąd przyszedłeś. W tobie tamte lata, ta Częstochowa, to 4. liceum, one wciąż bardzo mocno tkwią. No wiesz co, wydaje mi się, że człowiek ma coś takiego, nie wiem, no niektórzy mają złe doświadczenia na przykład ze szkołą, z czasami właśnie szkolnymi. Ja tam podstawówkę to mnie jakby tak darzę z sympatią, nie to, że było źle, ale jakoś tak mniej miał takiego, wiesz, takiej mięty. Natomiast ten ogólniak, no bo to też ciekawe czasy w historii w ogóle Polski, 78, rok 78 zacząłem naukę, w 82 skończyłem. Zacząłem w czasach Gierka Edwarda, z pierwszego sekretarza PZPR-a. Skończyłem w stanie wojennym. W międzyczasie była Solidarność. Właściwie czuliśmy się takimi dziećmi rewolucji, bo ta historia rozgrywała się na naszych oczach. A poza tym w tej szkole było fajnie. W tej szkole powstał band. W tej szkole wymienialiśmy się, nie wiem, właśnie swoimi uwagami na temat przesłuchanej właśnie audycji różnych, bo właśnie nie to, że tutaj Kadza, ale Trójka była jedynym jakby źródłem jakiejkolwiek muzyki. Posłaliśmy jeszcze Radia Luksemburg. Wszyscy słuchali muzyki. Wiadomo, teraz są inne zajęcia, inne pasje. Ja ze Słoniem, chłopcy z robotniczych rodzin z dzielnicy Raków w Częstochowie, w zasadzie od podstawówki tej muzyki słuchaliśmy. Przyszedł punk rock, mocno nas walnął w głowę. Byliśmy pierwszymi punkami w mieście. I potem myśleliśmy o założeniu pierwszej kapeli. Ja miałem taką determinację. No wiesz, stamtąd przyszedłem. Szybko wyjechałem, bo po maturze przyjechałem tutaj do Warszawy, która stała się moim drugim domem. I T-Love jakoś przetrwał te pierwsze lata, no bo w 82 wysłaliśmy kasetę do Jarocina, gdzie nas odrzucili. Ale mówię, jeszcze raz spróbujemy, jak nas odrzucą za rok, no to chyba nic z tego nie będzie. I ten 83 już pamiętam, będąc tutaj na studiach, jak właśnie w trójkowej audycji popołudniowej wyczytano listę zespołów zakwalifikowanych do Jarocina. T-Love Alternative, Częstochowa. I to był czat w ogóle, wiesz. No po prostu, na pewno tak, no. Jestem stamtąd, bardzo też się tutaj zżyłem, wiesz, z miejscem, gdzie mieszkam, bo przecież mieszkam tu 35 lat, tak, od 82 roku. Tyle w zasadzie, ile ma zespół. No, zespół powstał w Częstochowie i potem długo, długo tam bazował, ale potem się przeniósł tutaj. No tak, tak. No, wydaje mi się, że wiesz, no mamy związek jakiś tam ze swoimi miejscami. No, ta kapela, gniazdo jej, jakby źródło jej, jest tych czterech chłopaków. Te pierwsze piosenki, potem przyjechał Andrzej Zańczewski, nasz nabytek właśnie stołeczny. Już się zaczął skład mieszać warszawsko-częstochowski. Ale te pierwsze piosenki, które do dziś właściwie są niektóre grane. Garaż, liceum, potem autobusy i tramwaje, gwiazdka, zabijanka. Powstawały wtedy. Czterech gości, nie umiejących w ogóle grać. Znaczy wiesz, takich kapel było wiele. Pamiętajmy o tym, że to punkowcy rzucili to hasło. Zrób to sam, nie? Do it yourself. Dokładnie. A potem żeśmy to długo realizowali, i do dziś to realizujemy, to drugi odcinek tego. Johnny Rotten powiedział, do it properly, zrób to dobrze, nie? Więc no, słuchaj, ta historia fantastycznie zatoczyła koło. To jest w ogóle wielki dar po prostu losu albo niebios, nie wiem, jak zwał, tak zwał, że ta kapela przetrwała, odniosła sukces, jest szanowana, jeszcze wydaje płyty do dziś, właśnie jesteśmy po wydaniu nowej. I fajnie, że sobie możemy pogadać. Ja jestem zadowolony z tego, co się stało, bo po prostu no... Czy to jest twoje życie? No tak, no wiesz, no kurczę, no naturalnie to się stało, w domu nie było tradycji muzycznych, wiesz, nikt nie grał na pianinie, nikt nie grał na gitarze. Jestem trochę takim odrzutem atomowym w łańcuchu Staszczyków. Po prostu myślę, że wiesz, mama, tata życzyli mi zawsze dobrze, ale byli przerażeni oczywiście, jak to po prostu rodzice z troską, bo przecież ani Zygmunt przecież nie ma ani głosu, ani nie jest jakiś specjalnie estradowy z wyglądu. Więc po prostu wiesz, no oczywiście takich chłopaków było wielu. Nie wszyscy przetrwali, bo takich kapel było wiele. Niedawno oglądałem ten dokument o Jarocinie, po co nam wolność, po co wolność. Przypomniały mi się wszystkie stare, fajne mordy. I to wszystko jakoś tak wtedy szło tym torem. No i też z waszym radiem zespół w pewnym momencie się związał, zaczął być grany. To też był sukces. Pamiętam Lista Przebojów Trójki Marka Niedźwieckiego, 86 rok, październik. Utwór My Marzyciele dochodzi do szóstego miejsca. No to był pierwszy utwór Ktilawu, który ja usłyszałem. Dzisiaj właśnie to wtedy. Można powiedzieć, o tam dobra. Lista Trójki w tamtych czasach to była Biblia. Wszyscy słuchali w domach, jak prywatki się przy tym robiło. W akademiku na Kicu, gdzie mieszkałem w Warszawie. Dziewczyny otwierały okna i po prostu jak było ciepło i lista leciała, bo w ogóle muzy, trudno było muzy. Dzisiaj to się po prostu wydaje dziwne, nie? Ale... Złote czasy. I jeszcze jedno pytanie, bo kiedyś pięknie wspomniałeś w naszej rozmowie, że z rodzicami to masz tak, że masz z nimi świetny przelot do dzisiaj, że potraficie razem sobie pojechać gdzieś wspólnie. A czy oni cię na przykład proszą, Zygmunt, a weź coś zaśpiewaj? Nigdy. Na nowej płycie jest utwór Moi Rodzice. Niektórzy zarzucają, że to taka na granicy kiczu, banał. Niektórzy mówią, ej Muniek, ale ty się już starzejesz, to jest taki rock'n'roll w kapciach. Ja celowo napisałem kawałek z kolegami, bo znaczy ja tekst, chłopaki muzykę, czy Janek Pęczak, nasz gitarzysta. Chciałem, żyją moi rodzice, pozdrawiam ich serdecznie, mama dochodzi 80, tata ma 35 rocznik, 82. Mhm. Więc chciałem to zrobić, po prostu napisać, że im dziękuję za życie i za to, co mi dali. Bo w sumie w polskim rock'n'roll nie było piosenki właściwie o tym, chociaż to jest tak w stereotypie rock'n'rolla, nie rock'n'rollowe. A ja pieprzę takie stereotypy, bo uważam, że to w ogóle rock'n'roll przecież się wziął z tego, że mówimy to, co mam, leży na wątrobie bądź na serduchu. I właśnie puściłem im ten kawałek, jak płyta wyszła, znaczy przywiozłem płytę do domu. No i żeśmy się w trójkę po prostu fajnie, że tak powiem, wzruszyli. Ale nie, oni... Zawsze ich ulubioną płytą to był zespół Szwagierkolaska, płyta Luksus. Gdzieś tam mieli miętę do tych piosenek, wiesz, starych warszawskich. Zresztą tam są walca, tanga. Tilow, mama od jakiegoś czasu wsłuchuje się w teksty i w zasadzie mówi, że naprawdę Zygmusiu, mądry jesteś. To jest fajne. No, miałem różne, jak w każdej rodzinie, wiesz, swoje rozdrapania, ale nie było wielkich, jak w każdej, nie ma rodzin, wiesz, perfekcyjnych, ale myśmy sobie jakoś troszkę fajnie poukładali. Byliśmy w wielu miejscach razem w trójkę tylko na wyjazdach zagranicznych. No już trochę teraz takie globczoterskie wyjazdy, to już może ostatni był w zeszłym roku w Gruzji, ale już teraz to raczej sanatorium, bardziej takie rzeczy, nie chcemy już wyjeżdżać tak daleko, samolot i tak dalej. Ale to co żeśmy przeżyli, to nigdy nie zabierze. No wiadomo, każdy chce mieć jak najdłużej rodziców. Moi kumple z mojej półki, że tak powiem, wiekowej często już nie mają, albo przynajmniej jednej strony, więc chciałem się podzielić radością tym, że mam rodziców i że ich kocham, nie? Może to jest... Ktoś tam powiedział, że ta piosenka to taki jakiś banalny, wiesz, amerykański, wiesz, Christian Gospel. No cóż, jest na płycie, ja się cieszę. Mój syn powiedział, na przykład 27 lat ma Janek i mówi, ojciec, wiesz co, muzycznie to mi to może do końca nie leży, ale szacun, że to nagrałeś, nie? I to była świetna recenzja. Natomiast wiesz, no... Pff, No, jestem jedynakiem, nie? Generalnie patrzę sobie na swoje dzieci, oni mają dobrą relację, brat i siostra, też różnie bywa. Więc ja nie miałem siostry ani brata. Trochę Słoniu był moim bratem. Jak straciłem Słoniak jako kumpla, który już nie grał potem w Tilaw, ale się przyjaźniliśmy, to był dla mnie wielki szok i strata. Do dziś jest dla mnie taką duszą po prostu Tilawu, to dzięki niemu powstał Tilaw. Znaczy ja byłem tym sprawczym duchem w sensie repertuaru, ale bez Słonia bym nic nie zrobił. A zażałowałeś przez lata, że jesteś jedynakiem? Bo podobno oni mają trudniej. Ja się trochę zachowywałem jak takie dziecko z własnym światem mocno. Po prostu sam sobie na przykład, wiesz, kreowałem własne jakieś wymyślone zespoły, nazwy ich, bo troszkę liznąłem angielski dosyć wcześnie dzięki temu, że babcia Marysia odsunęła i co zapisała mnie na kurs, to wtedy nie było popularne, dzisiaj każdy mówi po angielsku i to bardzo dobrze, więc zacząłem sobie coś tam kumać, pierwsze piosenki, pamiętam pierwszy utwór to był chyba Girl Beatlesów, które sobie przetłumaczyłem, a potem dochodziły tam Stonesi, Dylan, takie rzeczy, jak zacząłem być bardziej świadomy, ale jeszcze wcześniej, ten angielski to był jak miałem chyba 11-12 lat, pierwsze słowa, wymyślałem własne zespoły, własne jakieś listy przebojów, to było takie, wiesz, wszystko to oczywiście w dobrym kierunku poszło, bo te marzenia się zrealizowały. Trochę się lubiłem zamykać w pokoju, żyć w swoim świecie, swojej własnej chyba wyobraźni, ale to nie było tylko tak, ponieważ absolutnie byłem podwórkowym chłopakiem. To była dzielnica hutnicza, więc na podwórku się wszyscy wychowywali. Nie czułem takiego braku, chociaż pamiętam, jak nie miałem zwierząt, tylko miałem chomika, którego stratę naprawdę bardzo przeżyłem. Jak miał na imię? Kuba. Podobno napisałem jakiś wierszyk, to mi tata mówił, bo ja nawet tego nie mam gdzieś w swoich tych archiwach. Nie wierszyk, tylko parę słów tak o jego, że tak powiem, pożegnanie. To było tak jak pierwsze próby, można powiedzieć, literackie, chociaż z polskiego nie byłem zły, bo miałem szczęście też do dobrych polonistów, stąd pewnie dzisiaj pisanie tekstów. Pamiętasz ten wierszyk o Kubie? Niestety nie. To nie był chyba wierszyk, to był jakiś taki, wiesz, można powiedzieć, pożegnalny list. Tren. Przeżyłem jego śmierć, wiesz. Więc jakoś tam pewnie czułem potrzebę, wiesz, rodzeństwa nie było, więc, ale czy to była jakaś trauma, nie sądzę. Na pewno, wiesz, doprowadza to do większego egoizmu. No egoizm się przydaje w działaniu artystycznym, no bo jak jesteś liderem, musisz być egoistą. Oczywiście im jesteś mniejszym, tym fajniej, no. Myślę, im jestem starszym, tym jestem mniejszym. Natomiast liderowanie grupie ludzi, szczególnie w artystycznym jakimś działaniu, musi być egoistyczne. No tak to jest. Może dzięki temu jedynactwu jakiś taki element przywódczy u mnie pozostał. On jak mama jest. Lat zespołu Tila w dziś, dokładnie dziś, ta rocznica. Alkohol i kwartyrnik, jeszcze dwa utwory z sesji specjalnie dla Trójki, dla Myśliwieckiej 357. Ja mam taką propozycję, bo życzenia już przekazywałem. Zresztą cały czas życzymy im dobrze, jak i wszystkim polskim artystom tutaj w Trójce. Bo zawsze stoimy po ich stronie. Ale ja mam taką propozycję dla Muńka i dla chłopaków. Żeby to uczcić, żeby uczcić to 35-lecie i ten studniówkowy występ w 1982 roku w 4 Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie, to może panowie w tym roku, jak będziecie gdzieś na trasie, to już właściwie teraz trzeba by było się nad tym zastanawiać, wpadnijcie na jakąś studniówkę do jakiegoś liceum częstochowskiego albo jakiegoś innego, albo na jakąś imprezę i dajcie pięknie czadu. Wszystkiego rock'n'rollowego prosto z Myśliwieckiej 357 dla zespołu T-Love. Za 14 minut godzina 19 w poniedziałek tutaj około godziny 13-14 spodziewamy się zespołu Warhouse. Poniedziałek koncert w Warszawie, no ale jeszcze wcześniej wizyta przy Myśliwieckiej 357 Warhouse. Raz jeszcze z tej płyty. What's a crack without a spine? What is love and it ain't mine. What is luck without disorder? Was there something I could do to involve me into you and your chalk circle on me? Oh, come on, come on. How do I make you work along? I expected to be refused. I'll accept it if you choose. Not prepared for what would happen. Oh, what a man, man, memory. Yeah, what a man, man, memory. Oh, what a man, man, memory. It's a shame, babe. You don't remember a thing. Introduce me into you. Introduce me, then into that ceremony. And just because I'm not your man doesn't mean I understand all the things that you are after. I touched you once and I did it twice, but you can't recognize it as a man. Teen Devil, zespół Balthazar i jego projekt Warhouse. Czekamy w poniedziałek. Na koniec jeszcze coś, to już słychać. Antenę po 19 obejmuje Anna Gacek. Zapraszam w jej imieniu do 22. Teraz taki utwór dzisiaj na finał, w którym wszystko polega na tym, żeby się czekało, czekało, czekało, czekało na tę gitarę na samym końcu, na której gra Martin Gore. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, zespół Depeche Mode, Love Thieves. Papa. As long as they're able. will be the death of my lonely soul brothers, but the spirit shall live on in the hearts of all lovers. You're holding cold with your lips and your smile. Your body's a halo, their minds are on trial. Sure as Adam is Eve, Jonah's a whaler. They're crooked love thieves, and you are their jailer. Love needs its martyrs, needs its sacrifices. They live for your beauty and pay for their vices. Love will be the death of my lonely soul brothers, but their spirit shall live on in the hearts of all lovers. Love will be the death of my lonely soul brothers, but their spirit shall live on in the hearts of all lovers. Autopromocja. Właściciel wielu talentów, ale najwspanialszym z nich jest głos niezwykłej barwy. Tak śpiewać może tylko człowiek szczęśliwy. Jutro w muzycznych rozmowach będziemy świętować 80. urodziny maestro Wiesława Ochmana. Pojawią się również goście. Od 6 do godziny 8. Zapraszam. Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy.